Espresso. Life is music. Move the nation. The DJ files. Vanavond in de Brusselse Fuse, onder andere Anthony Rother die live speelt, Billy Nasty en T-Quest. Tijdje geleden was Peter Novak daar te gast in die Fuse. In het kader van het Emotions concept dat regelmatig plaatsvindt, zowel in de Fuse als in Café d'Anvers. Peter Novak dus, tot 4 uur deze nacht in The Fuse. The DJ Files. We'll be right back. Thank you. switch. Thank you.

obvious. It's a beautiful thing, and you're a beautiful thing. 30,000 feet above the earth. It's a beautiful thing, and everybody's a beautiful thing. I love you. Was Peter Novak, een van de residents op het Emotions concept in Café d'Anvers en in The Fuse. Je hoorde een uurtje uit de set die hij speelde in The Fuse een aantal weken geleden. Switch zit er helemaal op. Bedankt aan alle producers, alle DJ's, alle guests, alle technici. En tot slot, be nice, be safe, be sexy, please. The DJ Files. Studio Brussel.